Nareli posumi baleo, namoni yote oo, namoni yote oo, nazwiki zungu zungu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni yote oo, susi elo bakate, e baby singa motema, sheri fifi. Naleli posumi baleo, namoni yote oo, namoni yote oo, nazwiki zungu zungu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni yote oo, susi elo bakate, e baby singa motema, sheri fifi. Naleli posumi baleo, namoni yote oo, namoni yote oo, nazwiki zungu zungu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni yote oo, susi elo bakate, e baby singa motema, sheri fifi. Souvenir la tique lio et la boca te comi trop tard et oh mama, point à popinanga oh mama oh mama, point à popinanga oh mama oh nati loboko na litama ye ye ye na kangi maboko loko la te monte patape na sukoli maboko ponse pinante oh mama oh. Natubeli masumu nga na webo. Bolingo na komi malate o, bolingo na komi teko pelela yo. Yaka foto ko paso la te o o, ezali souvenir la tike lio e. Nako kate komi totare o, okangi monte maroko la ne monte ba ye ye. Orandi oko kite oyo kisonyo oh oh nalingi sheri ye ye ye naleli sheri ye ye ye ye bolingo na komi balate oh bolingo na komi te kopelela yo yaka foto ko paso la te oh oh ezali souvenir la tike lio e. Kokate komi totare o, mama, wapi peti sheri o mama o, mama, wapi peti sheri o mama o, nazi malange na baby motema o zabe o, naleli sheri e naleli peti sheri nanga, sheri nanga o mwana popi o bobo, nawe nawe o nga nawe o mama. Bolingo na komi balate o, bolingo na komi te kopelela yo. Yaka foto ko paso la te o o, ezali souvenir la tike lio e. Nako kate komi totare o, na bomi foto na motema ye ye ye. Elili na yo pongite mama ye. Nazwiki zungu zungu na leli yo oh oh oh. Nazwiki zungu zungu na leli yo oh oh oh. Bolingo na komi balate oh, bolingo na komi te kopelela yo. Yaka foto ko paso la te oh oh, ezali souvenir na tike lio e. Nako kate komi trotare oh, popi nanga o mama o, mama, wana popi na nga o mama o. Na tilo boko na litama ye ye ye. Na kangi maboko loko la bebonte manzambe. Na sukoli maboko ponse pilate o mama o. Na tubeli masumu ngai na weo, chéri o. Bolingo la kami mana te o. Bolingo la kami deko pele la yo. Yanga foto ko paso la te o o. Ezali souvenir la tikeli o e. Na koka te komi trotare o. Oh, oh, oh. Oh,